гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі. Я яшчэ са спадыняй Нінай Маркаўнай размаўляў, она кажа, знаеш, Алесь, 39-й, які быў. Вось я тут сижу, вось дакладна з гэтым стол іхні, кажа, нешта наразаю, нейкі салат раблю. І тут, кажа, брычка і два хлапцы на конях верхом. Такія сімпатычныя, кажа, ўсё ў форме і да нас. Я думаю, што такое, кажа, ну, гляджу, дзвер адчыняю. Он там тук-тук-тук, кажа, здравствуйте, мамаша. Кажа, ну, добры дзень, можна, вот мы новая власть, прыехалі пазнакоміцца, так вельмі вежліва, такі высокі, статны мужчына, кажа, такі. Ну і кажа, ну, прысядзьце, я там дрэзала там паляндвіцы троху ім, там цыбулі. Да, вот мы тут ішім, как бы нам вот арганізаваць, на каго нам апереться. Дзе у вас тут беднота какая? Кажа, якая тут беднота у нас, а што, хто вы маеце на увазе? Ёсць там у Яршевіча адзін піяк, так он за палякамі піў, цяпер будзе піць бедны чалавек. А, ну нет, ну вот у каго нет ні каровы, ні каня, вот у хто вот батрачыў тут. Кажу, ну у нас такіх няма, у нас па 3-4 каровы і свінкі і бараны вон стада бегаюць. І кажа, знаеш, Алесь, вот я яму расказваю, я маладая дзеўка, а ў яго твар чырванее. І он так, знаеш, так наліваецца, так насупіўся, потом як дасць па тому столу кулаком. Да мы вас, сукі, кулашыць будзем. Разжылі здесь. І как стаў крычаць, кажа, добра, што мужыка не было, бо тут бойка была. І ў мяне рукі трасуцца. І кажа, чаго вы крычыце? Што так? Гэта ж нармальна, кажа. Мы жывем як бы са свае гаспадаркі, у нас хутар. Чакайце, чакайце весткаў, ждзіце, мы прыедзем. Всё, сеў, хлопнуў дзвярыма і ўехалі. І вернулись. Вернулись, але, я кажу, іх тут Бог ратаваў. Міхайло Александрович, ён сышоў, ён пашоў на Любокі, лясныя браты. Бо тут шмат іх сваякоў у Ракаве пабілі. Да, пасля рэпрэсій бальшавікоў немцы паказаліся золатам. Яны вернулі зямлю, всю аброць, спіскі зрабілі. Зрабілі пашпорты на коней, на людзей. Вось. Ён пайшоў у лісныя браты ещё до прыходу немцаў? Да. Аказваецца, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату. І ён плакаў, калі у іх вот ад лес быў, тут агромныя тут асталіся на тыя вялікія дрэвы ад іх леса. Тут такі барок у них быў, чаму тут барок называецца. Прыватна, яны выкупілі за золата і ўсё вырубілі у 39-м. І гэта был повод, ён там бярозы былі па тым краю раслі, такія бярозы. Вось, это вельмі такое было, это ўжо лес нарожа, это ўсё па вайне вырасло. Бо тут ўсё было вырублена пасля вайны, бо была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них свая друкарня была, і вось эта справа, да, этих вось мацеевскіх, яна как раз цікава, што яны грабілі інкасатараў, магазіны, касу практычна немало кого забівалі. Там уже кого камсамольца там ці якого там надта вар'ята, які там здзекуюся над людзьмі. А забіралі грошы, і гэтыя грошы раздавалі людзям. Інкасатарскую машыну грабанулі, вось, паехалі па вёсках, не кажучы, што адкуль, о, пад шкло, пад гэта самае грошы гэтыя. А былі такія, што бальшавіцкія грошы не бралі у рукі. Тут тоже быў такі дзівак. Яму плацілі пенсію, ну, нейкую там капейку. Ён кажа, я ту пенсію на 5 рублей, я ў рукі не бяру тыя грошы. Так, Марыйка, хадзі сюды. Вазьмі, купі мне, ідзі бураціна, напітку і хлеба прынясі. Ад света адказваліся. Не трэба нам свет. На керасінках жылі хутарэкі, прынцыпова жылі на, кажа, нам гэта не трэба, мы не хочам гэтага. Гэта такі форма пратэста такога. Ну, канешне, можа быць бессэнсоўны. Гэта было до вайны ці пасля вайны? Гэта пачалося з 40-го года. Ну, гэта ўжо пасля вайны больш рабавалі, да вайны стралялі больш. Да вайны больш стралялі? Больш стралялі НКВДістаў, салдатаў, камсамольцаў, старшынёў. Ну, гэта была помста вось за 39-ы, за гвалт і рабаванне бальшавіцкае. Бо там кажуць палякі, палякаў тут не было практычна. Тыя, хто прыехалі ў міжваенны перыяд, яны быстренько ўехалі, ім далі магчымасць некаторым ехаць нават. Асаднікам. Да, асаднікам. І то, што гэты хутар застаўся, гэта, ну, цуд. Цуд таксама ў тым, што колішні гаспадар гэтага дома застаўся на радзіме. Яго абмінуў гулаг, яго не закранула МГБ. Цішковіч, гаспадар этой хаты, ён быў у лясных братах, ён выйшаў у 56-м годзе. Астатнія выйшлі ў 58-м з лесу. Па-рознаму складаліся лёсы, але у 58-м на яго наехалі як бы ўлады і абвінілі яго ў тым, што ён не прайшоў мабілізацыю ў савецкую армію чырвоную. Ось, і пачалі супраціў яго справу. Ён напісаў ліст у Польшу, што ён удзельнік львоўскай кампаніі, быў ранены, што ён служыў войску польскім і мае справу на падтрымку, на то, што на яго наехалі зараз, што яму трэба абарона. Што ён, ось, была вайна, ён хварэў моцна, жыў на хутары там недзе ў Пушчы, ну, некую такую легенду ён прыдумаў. І з Варшавы прыехала дэлегацыя з генштабу, там некалькі чалавек. Ездзілі ў Менск, ад яго адчапіліся за адсутнасцю состава паступлення. Што не было фактаў, што ён быў у лясных братах, не было фактаў, што ён займаўся там якім разбоем. Таксама і не было фактаў, што ён хварэў, бо той чалавек уже да таго часу памёр. Дзе ён як бы казаў хутар, там некі лясны, што ён там жыў, і там некі туберкулёз некі быў, там што такое. Ну, такая была легенда ў яго. Ось, але палякі далі пенсіон яму, як жаўнежу войска польскага, вот, што быў ранны, там планка ў яго была, там все. І ён застаўся таким цудам. Но па-другое, іх апікаваўся, імі апікаваўся Якуб Колас, ён тут ездзіў пастаянна. Ось, і па ваенныя часы ён падтрымліваў іх. Тут ён пастаянна ў лазні парыўся, сябраваў з Цішковічам і Колас. Якуб Колас, да. І мне Тамара, дачка ўжо Маркаўны, казала, што тут вадзіў ё па рэчцы, за ручку возьмець. Ну, і такія дзявочыя былі ўспаміны, і чытаў вершыкі. Той факт, што на гэтыя самыя краявіды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць іх яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сяброўства беларускі клясык. Ой, мой, а Але на хутар Алеся Лася мяне прывяла вось гэтая судовая справа. Макіевская Лідія Ігнатьевна 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радашковичевского района Молодечинской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радашковичевского района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали. Однако об этом органам советской власти не донесли. Вёска Тишковщина знаходзіцца ў адным кіламетры ад хутара Алеся Лася, і прозвішча Маціеўскіх тое-сёе гаспадару гаворыць. З аповедаў Русецкага, з Кісялькоў, ось ён уже не жыве дзед, ён як бы расказываў такую гісторыю пра Маціеўскіх, што гэта сям'я, вось тут там працю у нас была. Ось, яны былі амаль што все музыканты. У яго было ці не чатыры дачкі. Ось, яны гралі вяселле, цымбалы і скрыпка была, і яны як бы прафесійна гралі вяселле. І пасля 39 года папалі пад раздачу бальшавікоў. Як мне казаў, што выслалі іх да Сібіры, заставілі малодшую дачку і яе звалцілі. Ось, яна была зусім дзіцёнак, і сказалі, што будзеш тут жыць і назіраць, як савецкая влада тут будзе строіць рай свой бальшавіцкі. Ось, дзяўчынка гэта звар'явала і жыла ў Яршэвічах, і яе на месца было, на вельмі любіла там на могілках, она качалася па тых могілках там яршэвічскіх. І так і памерла, знікчэмніла і памерла. Ось гэта з ягонага аповеду. Можа быць, я не знаю, можа быць, яны вярнуліся з Сібіры, ды папалі хаця ты 50-ы год. Што ж здарылася з той сям'ёй? Ці застаўся хоць які след ад таго хутара? Пра гэта наступным разам.